C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman. Bilmezsiniz kim diker. Bilmezsiniz kim diker. Ben dikerim. Deniz yırtılır kimi zaman. Bilmezsiniz kim diker. Bilmezsiniz kim diker. Ben dikerim. Geçerim kimi zaman, o da benim vazifem. Bir baş düşünürüm başımda, bir mide düşünürüm midemde. Bir ayak düşünürüm ayağımda, ne alt edeceğimi bilemem. Budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman. Bilmezsiniz kim diker. Bilmezsiniz kim diker. Ben dikerim. Deniz yırtılır kimi zaman. Bilmezsiniz kim diker. Bilmezsiniz kim diker. Ben dikerim. Ben dikerim. Efendim herkese günaydınlar. Dalgacı Mahmut'la haftaya başladık. Hatta C vitaminini açtık. Bugün yeni türküyle başlamış olduk programa. Sesimizin ulaştığı herkese merhabalar diyelim ve iyi haftalar diyelim. Evet, bugün de yine saatlerimiz onu gösterir göstermez mikrofon başındaydım ben. Yaklaşık bir saat boyunca da sizlerle birlikte olacağım. Bugün 7 Ocak Pazartesi. Yeni türküyle başladık ama bilmiyorum sizler iş yerlerinde misiniz yoksa evden mi dinliyorsunuz bizleri? Eğer ofise ulaşmışsanız zaten karı herhalde İstanbullular özellikle görmüşlerdir. Biliyorsunuz bu hafta sonu kar yağacak uyarısı vardı meteorolojiden. Özellikle dün kar uyarısı epey bir şiddetli biçimde bütün haber sitelerinde yer almıştı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de gece yarısından itibaren kuvvetli, doğu kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor denilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre dün gece saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde karla karışık yağmur ve kara dönüşecek denmişti. Zamanla etkisini artıracak yağışların öğle saatlerinden sonra bugün için ve salı günü kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere kar şeklinde devam etmesi bekleniyor diye uyarılarda bulunulmuştu. Ki sabah uyandık ve gözümüzü açtık. Aa, kar değil mi? Görmeyenleriniz var mı bilmiyorum. Gerçi işe geç gelenler sanıyorum kaçırdılar o kar yağışını. Çünkü bir süre sonra durdu. Ama oldukça lapa lapa yağdığı için özellikle yeşillik yerlerde tutmuştu yol kenarlarında. Ben rastlayanlardanım. Boğaz Köprüsü'nü de o kar içerisinde geçtim. Gayet keyifliydi. Hani trafiği de çok etkilememişti. Bu yüzden böyle gülümseyerek geldik iş yerlerimize. Her şey yolunda yani. Musluğu çevirdim, sular akıyor. Perdeyi araladım, güneş duruyor yerli yerinde. Kapıyı açtım, savaşmamış, çıkmamış hala. Oh be dedim, her şey yolunda. Telefon çaldı, sevgilim beni unutmamış. Bakkal gazete koymuş, kapıya çalan olmamış. Trafik kapanmamış, hava lodosa dönmemiş hala. Oh be dedim, her şey yolunda. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Her şey yolunda bu zaman. Seri bir kurşun da düşmedi payıma. İmamın kayığına binmedim daha. Oh be dedim, her şey yolunda. Uyandım ter içinde, dünya karanlık. Bir sinek başımda dönüp dönüp duruyor. Bir çocuk yüzü ekranda paramparça. Oh be dedim, her şey yolunda, her şey yolunda, her şey yolunda, her şey yolunda bu zaman. Her şey yolunda bu sabah dedi Ezgi'nin günlüğü de bizlere katıldı. Efendim gündemde epey yoğun haber söz konusu ama güzel bir haberle başlayalım. Tutuklu sayımız %27 azalmış. Adalet Bakanı Sadullah Ergin bir basın açıklaması yaptı. Türkiye'de son 12 yılda tutuklu sayısının %50.4'ten %23.3'e indiğini, %27.1 azaldığını, uzun tutukluluk gibi değerlendirilebilecek 7 yıl ve üzerinde tutukluluk sayısının ise sadece 16 kişi olduğunu açıkladı. %76'sı hükümlüymüş, 373 cezaevinde 104.313 hükümlü, 31.707 tutuklu olmak üzere 106.020 kişi var. %76.7'si hükümlü, %23.3'ü ise tutuklu. 31.707 tutukludan 1-3 yıl arası tutuklu kalanların oranı da tüm tutukluların %96.28'ini oluşturmaktadır diyor. Sorun teşkil edebilecek 3 yılın üzerindeki tutukluların sayısı 31.707 tutuklu içinde 1177 kişi, %3.71'e denk düşüyor.

Kar demişken bugünkü haber sitelerinin hepsinde İstanbul'da kar alarmı diyor sevgili dinleyenler. Uçak seferleri iptal edilmiş, haberiniz olsun. Türk Hava Yolları kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı dış hat ve iç hat uçuşlarını iptal etti. İptal edilen sefer saatlerini hemen sizlere belirtelim. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saati 10.40'da Iğdır, 06.20'de Gaziantep, 07.15'de Diyarbakır, 06.55'de Konya, 20.55 ve 22.25'de Kayseri, 20.30'da Elazığ, 06.50 ve 20.20'de Trabzon, 14 ve 18'de Ankara, 08, 10 ve 16'da İzmir, 15 ve 18.15'de Antalya'ya yapılacak seferler iptal edildi duyurulur. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan epey bir uzun liste var ama orada da yine yapılması planlanan seferler iptal edilmiş durumda. Dış hatlarda ise iptal edilen uçuş saatleri şöyle: İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 03.15'te Meşet, 19.25'te Berlin, 19.55'te Amman, 19.45'te Viyana, 19.50'de Beyrut, 20'de İslamabad, 20.25'te Kopenhag ve 21'de Milano, 22.50'de ise Bükreş seferleri iptal edildi. Türk Hava Yolları yolcularına mağdur olmamaları için uçuşuna gitmeden önce 444-0849'u aramaları gerektiğini duyurmuş. Haberiniz ola 444-0849'dan ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Hangi seferler iptal edilmiş ola ki uçakta seyahat etme durumunuz varsa yola çıkmadan önce mutlaka arayıp bilgi alın deriz. Tabii bunun dışında meteoroloji de bugüne dair dünü aktardık ve bu sabah aktardık ama gün nasıl geçecek derseniz hemen onu da söyleyelim. İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması, rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı ise 3 derece olacak duyurulur. Sırada Haluk Levent'ten dinleyeceğimiz bir başka türkü var, Çemberimde Güloya. Çemberimde Güloya, çemberimde Güloya, gülmedim doya doya. Dertleri tarıyorum gülleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Dertleri tarıyorum gülleri saya saya. Gül idim soldum, ak güle ibret oldum. Pembe gül idim soldum, ak güle ibret oldum. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni, kıyamam seni. Karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni, kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni, kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni, kıyamam seni. Thank you. Çemberimde Gülo'ya dedi. Haluk Levent'ten dinledik sevgili dinleyenler. Bu arada minibüs metrobüs yoluna devrildi. İstanbul'da Topkapı istikametinde seyreden bir minibüs bir otomobile çarptıktan sonra metrobüs yoluna girerek bariyerlerde asılı kaldı. Kazada minibüste bulunan bir kişi yaralandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çemberimde Gülo'nun ardından listemizde Sezen Aksu var. Kutlama diyecek. Aslında tam bir bahar şarkısıdır bu ama karda da dinlenir. Neden olmasın, bir bardak çay eşliğinde hoş gider diye düşündüm. Memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdiden görmüştü. Dağlarını gelincik basmıştı. Yer gök ve yürek çiçek açmıştır. Kirazlar olmadan tez vakitti. Asmanın sürgün veren dallarında ergisin zerenin taç yapraklarında seninle başımı omzuna yaslamaya hayata yeniden başlamaya bağında bahçende pınarlarında içimi yıkamaya ellerinde kızlarla oğlanlar oynaşıyordur şimdi, ah hem de nasıl başlayan biten tazelenen aşklar başlıyor. Kirazlar olmadan tez vakitte asmanın sürgün veren dallarında ergisin zerenin taç yapraklarında seninle baharı başımı omzuna yaslamaya hayata yeni Ferzan Özpetek film müziği olarak kullandı bu şarkıyı. Nefis denk düştü finaliyle birlikte. Efendim film müziği demişken, bu arada daha doğrusu sinema demişken, Amor filmi yılın en iyi filmi seçildi. İzlediniz mi bilmiyorum ama epeydir vizyondaydı. DVD'si de çıktı hatta. Aşk'tan bahsediyorum, Aşk filminden. 2012 yılının en iyi filmi seçildi Amerika'da Ulusal Film Eleştirmenleri Topluluğu tarafından. Bu arada New York'taki Lincoln Merkezi'nde toplanan 60 film eleştirmeni seçti bunu. Eleştirmenler filmin başrol oyuncusu Emanuela Riva'yı en iyi kadın oyuncu seçtiler bu arada. Film eleştirmenleri en iyi erkek oyuncu olarak Lincoln filminde oynayan Daniel Day-Lewis'i belirlerken, Amor'un Avusturyalı yönetmeni Michel Haneke en iyi yönetmen seçildi. Haberiniz ola diyelim, bu hafta sonundan bir haberdi bu da. Senaryo yazarı Tony Kushner, Lincoln filmiyle en iyi senaryo, Amy Adams The Master'daki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünün sahipleri oldular. Tabii ödüller sahiplerini bu şekilde buldu ama Amor filmi, yani Aşk filmi, 2012 yılının en iyi filmi seçildi. İzleyenler bileceklerdir. Aslında çok da böyle içimizi burkan, içimizi acıtan bir film. Aşk filmi. Dolayısıyla hani isminden yola çıkarak çok neşeli, pozitif, hoş bir romantik bir film izleyeceğini sananlar yanılacaklar. Hiç izlemeyenler için söylüyorum. Tam da sakin, biraz daha sessiz, eğlenceyi amaçlamayan bir anınızda en azından izlemenizi tavsiye ederim. Ama güzel mi derseniz, elbette ki nefis bir film olduğunun altını kalın kalın çizmek lazım. Tabii sadece hani biz izleyenler değil, film eleştirmenleri de böyle düşünmüş olmalı ki 2012'nin en iyi filmi seçmişler. Sözü Nilüfer'e bırakalım çünkü o da aşk diyor. Aşk, dört bir yanımda bu aşk, aldığım her nefeste, güneşin ateşinde, gördüm her güzel düşte, canımın her damlasında aşk. Aşk, içtiğim her yudum su bu aşk, rüzgarın ılık sesinde, baharın gülen yüzünde, güzel sözde, canımın her damlasında aşk. Thank you. pencereden bakanlar sanıyorum karı da izliyorlardır diye düşünüyorum. Bizler radyoda tabii böyle valsler, tangolar eşliğinde sizlere keyifli vakit geçirtmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi gündem epey yoğun. Olumlu haber bulmaksa cımbızla çekmek çok zor. Yani bir iki haber dışında diğerleri maalesef olumsuz haberler. Efendim bu arada son dakika bir haber var. Hemen bunu sizlerle paylaşalım. Sırada bir 45'lik vardı ama geçmeden önce Balyoz'da gerekçeli karar açıklandı diyor. Balyoz davasında gerekçeli karar tamamlandı. 1435 sayfadan oluşuyor. Savcı açıklama yapacak. Mahkeme Balyoz davasında mahkumiyet kararının gerekçelerini açıkladı. Tüm dijital bilgilerin gerçek olduğu da açıklandı. Hukuk dışı bir yapılanma içerisinde askeri yazışma ilkelerinin geçerli olması beklenemez. Hiçbir bilirkişi raporu yargıcı kesin olarak bağlayamaz. Kendi mağduriyetlerine kısmen ya da tamamen kendi hareketleriyle neden olan sanıklar bu durumdan kendi lehlerine sonuç çıkararak haklarının ihlal edildiğini iddia edemezler diyor haber. Bu dediğim gibi son dakika haberi, mahkemeden çıkan karar, Balyoz'a gerekçeli karar açıklanmış saat 10 civarında. Sanıyorum bu 1435 sayfadan oluşan karar, savcı daha doğrusu dosya konusunda savcının açıklama yapması bekleniyor. Bu da yine haber sitelerinde yavaş yavaş yer bulacak. Pekala, bu haberin ardından yine listemize devam edelim. Erdener Koyutürk, Erol Büyükburç düeti Papatya gibisin. Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyorum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarım artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydin gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsen söyler miydin gizli hislerimi? Keşke görmeseydin gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyorum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarım artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Nefis bir Erdener Koyutürk şarkısıydı. Erol Büyükburç'tan dinledik sevgili dinleyenler. Hiç ara vermeden devam edelim derim ben. Hatırla sevgili diyecek, bu defa dizi müziklerine ses veren, eski şarkıları yorumlayan Eylem Aktaş'tan dinliyoruz. Hatırla sevgili, aynı zamanda severek izlediğimiz bir diziydi. Anımsayacaksınız. Radyo Hava. Elbette yeni yorumcular çıkıyor, cover albümler yapıyorlar ya da albümlerine en azından bir tane eskilerden 45'lik koyuyorlar. Elim Aktaş'sa tamamen dizi müziklerine yönelik bir albüm yapmıştı. İşte o albümden dinledik hep beraber ama 45'liklere ve eskilere dalmışken bu hafta sonu üzen bir haber oldu. Şenay Yüzbaşıoğlu hayatını kaybetti, duymuşsunuzdur. Sev Kardeşim ve Hayat Bayram Olsa gibi şarkılarıydı aslında gönlümüze yıllarca taht kurdu. Türk pop müziğinin unutulmazları arasına giren Şenay 61 yaşında hayatını kaybetti. Türk pop müziği önemli bir ismine bu hafta sonu veda etti. Gümüşsuyu'ndaki evinde hayatını, yaşamını yitirdi. Bu arada Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde cenaze namazının ardından toprağa verildi. Katılan sayı çok azdı. İşte sanatçıların vefasızlığından yakınıldı. Özellikle ama nedeni, ölüm nedeni daha doğrusu kardeşi Halil İbrahim Ekiz tarafından bir açıklamayla belirtildi. Ablasıyla 16 yıldır birlikte yaşadıklarını belirtip ablamın nefes darlığı gibi uzun süredir çeşitli rahatsızlıkları bulunuyordu. Çok sigara içiyordu, büyük üzüntü yaşıyoruz demiş. Müziğe 69 yılında başlamıştı sevgili dinleyenler Şenay. Şerif Yüzbaşıoğlu, Salim Ağırbaş, Atilla Özdemiroğlu, Selçuk Başar, Uğur Başar, Garo Mafyan, Asım Ekren gibi isimlerden kurulu İstanbul Gelişim Orkestrası'nın İlhan Kayral'la birlikte iki solistinden biri olmuştu. Sanatçı daha sonra Şerif Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirmişti. Merhum sanatçı 70'li yıllarda pek çok hit olmuş şarkıya imza atmış, seslendirdiği şarkılar dönemin pek çok filminde de kullanılmıştı. Eski o siyah beyaz Türk filmlerinde keyifle gülümseyerek izlediğimiz sahnelerin fonunu oluşturuyordu. Şarkıcı eşi Şerif Yüzbaşıoğlu'nun 1981 yılındaki vefatının ardından müzik yaşamını da bitirmişti. Dilerseniz hep beraber Şenay'dan o en sevdiğimiz şarkılarından bir tanesini dinleyelim ve kendisine sevgilerimizi iletelim diyelim. Evet, ardından listemize devam edeceğiz ama bu son 45'liğimiz Şenay seslendiriyor, Hayat Bayram Olsa. Bütün dünya buna inansa ki en soylu kişi insafa gelendir. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutursa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutursa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutursa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutursa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Hayat bayram olsa dedi. Şenay'dan dinledik sevgili dinleyenler. Bu arada dünyanın ilk masa bilgisayarı bulundu. Çinli bilgisayar üreticisi Lenovo dünyanın ilk masa bilgisayarını sunmaya hazırlanıyor. Her ne kadar bir tableti andırsa da aile boyu bilgisayar 68,5 santimetrelik ekran genişliğiyle bir kişi için fazlasıyla büyük. Lenovo dün teknoloji dünyasına ilk masa bilgisayarını tanıttı. Cihaz görünümü itibariyle bir tablet bilgisayarı olsa da büyüklüğüyle yeni bir sınıfa giriyor. Çinli üretici ekran genişliği 68,5 santim yani 27 inç olan bilgisayarın dün yüzeylere konarak kullanılacağını, böylece iki ve daha fazla insana yararlanma fırsatı vereceğini belirtti. Windows 8 Pro işletim sistemiyle çalışacak olan dev tablet bilgisayarı bu hafta Amerika'nın Las Vegas kentinde başlayan tüketici elektronikleri fuarında görücüye çıkacak ilk kez. Evet, böylece dünyanın ilk masa bilgisayarına da imza atmış Çinli bilgisayar üreticisi Lenovo sevgili dinleyenler. Değişik tarzlar deneyen birçok sanatçı var. Bunlardan bir tanesi de aslında alışık olmadığımız bir isim. Zülfü Livaneli bir sanat müziği eseri seslendirmiş Ey Beauty Nev Eda diyecek. Radyo Hava. Öldüğümden beri olmuşum serseri. Gördüğümden beri olmuşum serseri. Benden emey peri, iltifat et bana yar, iltifat et bana, aşıkım ben sana. İltifat et bana, aşıkım ben sana. Senin bendenem asılı bunca dem, ben senin bendenem. Gel gel ey gonca fem, iltifat et bana yar, iltifat et bana, aşıkım ben sana. İltifat et bana, aşıkım ben sana. Gördüğüm günden beri olmuşum serseri diyor. İltifat et bana, aşıkım ben sana. Efendim Zülfü Livaneli'den dinledik. Ey büyütin ev eda dedi. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Artık veda vakti. Ama öncesinde yine yayın akışımızı şöyle bir anımsatalım. Güzel bir hafta olur. Umarım herkes için, hepimiz için sevgili dinleyenler, kar olumsuzluklarıyla değil, umarım böyle estetik güzellikleriyle karşımızda olur. Daha az trafik kazası bizleri bulur diyelim. Çünkü her kar yağdığında mutlaka bir şeyler oluyor ama Topbaş açıklama yaptı. Bir sorun yaşanmayacak dedi. Bakalım göreceğiz bu bir hafta boyunca. Özellikle tabii gözler Sarıyer'e ve Beykoz civarına çevrilmiş durumda. Tozlama çalışmaları devam ediyor ama haberlerle elbette birebir oraları izlemeye de devam edeceğiz. Yayın akışımıza gelince Radyo Havan'da bugün neler var? Efendim saati 11.30'da Gülcemin Kılıç'la soru cevap da buluşacaksınız. 12'de biliyorsunuz öğle bülteni var ve ardından sektör haberleriyle Burcu Günüşen eczacı gündemiyle karşınızda olacak. Saat 14 itibariyle, ha bu arada 13'te istekleriniz var, hep es geçiyorum ama isteklerinizi şimdiden yine web sitemiz aracılığıyla göndermeye devam edebilirsiniz. Saat 13-14 arasında da keyifle dinlersiniz diyelim. 14'te Hayatın Pusulası var. Hayatın Pusulası'nda Esra Tanrıverdi yine keyifli bir konuyla bizlere eşlik edecek, yön gösterecek pusulası. Bakalım bugün hangi konuya işaret edecek. 16'da Oda Sıcaklığında Erkan Beyaz yine nefis klasik müzik ve aryalardan bir demet sunacak yarım saat sizlere. 17'de ise Dünyanın Bakalım Neresine gideceğiz ve o ülkenin hangi müziklerine kulak vereceğiz? Etnomüzikolog Engül Atamert eşliğinde bir saat geçireceğiz Dünyanın Sesinde. Efendim bugünlük böyle geçecek. Akşamda akşam keyfiyle buluşacaksınız. Günün tekrar programlarını ise saat 21'de kaçıranlar için tekrar yayınlayacağız. Arzu edenler dinleyebilirler diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Dediğim gibi keyifli bir hafta olsun herkes için. Özellikle bugüne dair de keyifli bir gün olsun. Kar deyince herkesin aklına başka başka şarkılar gelir ya da türküler gelir eminim. Benim son yıllarda özellikle her kar gördüğümde o sessiz, ıssız bir şekilde söylenen türkü Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun seslendirdiği Pencereden Kar Geliyor isimli eser aklıma gelir. Nefis bir eserdir, biraz durağandır ama kar yağarken özellikle çok iyi gider diye düşündüm ve bununla veda ediyorum. Pencereden Kar Geliyor diyecek Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu birlikte. Şimdilik hoşça kalın, dediğim gibi güzel bir gün olsun temennilerimle. Radyo Hava. pencereden kar geliyor. Aman annem, gurbet bana zor geliyor. Gurbet bana zor geliyor. Aman annem, gurbet bana zor geliyor. Ben sevdiğimi eller almış. Aman annem, o da bana ar geliyor. O da bana ar geliyor. Aman annem, o da bana ar geliyor. Ben öleyim. Çekliğimi doyurdular. Aman annem, kanadını ayırdılar. Kanadını ayırdılar. Aman annem, kanadını ayırdılar. Ben öleyim. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.